Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah cennetle cehennemin karşılaştırması. Dünya tam kavşak noktası dünya. İsteyen cenneti bundan seçer, o yola gider. İsteyen Allah korusun, cehennemi onu tercih eder. Demek gider muhteremler. Yani dünya kalıcı değil. Dünya falan dünya. Yani geçici hayat, dünya hayatı böyle. Yani burada iyi karar vermek gerekiyor. Tercih hakkı burada bize verilmiş elhamdülillah burada. Şimdi inşallah ikisine bakacağız. Tabii sohbete sığdığı kadar. Nedir cehennem, nedir cennet? Önce adı şöyle başlayalım inşallah. Sûr-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi Ebu Hurayra buyuruyor sahabe-i ikramdan. Resulullah'a soruldu. Yani soran tabi sahabeler. Peygamber'e muhatap olduğuna göre sorular sahabeler peygamberimize. Mayutun nase el cennete. Dedi ki ya Resulullah, insan cennete götüren en önemli amel hangisidir? Yani en umde, öz amel hangisi böyle? Cennete götüren insanları böyle. Dünya bir kavşak noktası olduğuna göre tercih etme burada gerekiyor. Aleyhisselam bana cevap verdi. Tekvallah ve hüsnü hulk. Burada benim iki şey bize verdi. Özet olarak böyle. Biri tekvallık. Allah korkusu gelişi. Allah korkusu. Allah'a saygı, sevgi, muhabbet ve korkuyla beraber karışık olarak böylece. Her işin başı bu kelime, mehafetullah gibi böyle. Her hayrın başı nedir? Mehafetullah. Allah korkusuyla cahili. Allah'tan korkan kişi namazını erteleyemez bile, bırak terk etmeyi böyle. Günah işleyemez. Haram işleyemez, yalan söyleyemez. Her şeyi de güzel yapar böyle. İkincisi husnul huluk, güzel ahlak. Ahlak. İyi ahlak böyle. Ahlak iyi olmadı mı, bu neye benzer? Kişi bir şeyler yapar. Mesela bir usta, duvarcı, duvar örer. Ama bir kızar, bir öfkeye gelir, bir tekme vurur. Yaptığını yıkar. Böyle. Hüsnül hulk, güzel ahlak sahip olmak böyle. Şimdi inşallah kısa bir bakalım buna inşallah. Derü tekvalık evvela. Tekvalık aslında kökene vikayeden geliyor, vikayeden geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor böyle. Yani aman bir günaha dalmayayım, günaha batmayayım diye böyle. Bütün organlarını kollar. Organlarını böyle gözünü, kulağını, dilini, elini, yediği lokmaya dikkat eder. İbadetin zamanında yapmaya çalışır. Bu da tekvalık. Tekvalık yapmaya da ne deniyor? Müttaki deniyor bunlara. Müttaki deniyor. Müttakiler. Cennet buna iş hazırlandı. Hazırlandı böyle. Yani öncelik onlarda. Sıra inşallah, bir de sıra gelir inşallah bende. Yani öncelik müttaki kullarından böyle ama böyle. Allah unutmayanlar Celle Celaluhu. Allah Rabbül Alemin'dir. Yeri göğü yaratan, her şeyi gören bilen Mevlam Celle Celaluhu. Böyle. Allah'tan korkmak, gizli açık ona isyan etmemek böyle. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, başka ayet-i kerimesinde. İnekim indallah et kalkım. Allah en mükerreminiz et kalkım. Ekremik indallah. Allah'ın en kerem sahibi kimdir? Et kalkım en tekvanız. Bir insan ne kadar tekva olursa, o yolda yürürse, çok sakınırsa, Allah katında o kadar makbul. Evet, çok amel yapabilir bazıları. Çok tesbih çekebilir, çok dua bile kılabilir. Ama tekvalık yoksa bir anda her şeyi kaybeder yine kişi böyle. Yani Allah'ı unutmamak Celle Celaluhu, ondan korkmak velamızdan. Ettik bu hâhûnâ ve büş ile sadriyi selâsen merrâtîn. Yine bir gün Peygamber şöyle buyurdu Eshâb-ı İkramına, tekvalıktan bahsetti, şöyle buyurdu. Ettik bu hâhûnâ. Peygamber böyle yaparım böyle, şartlarını gösterdi böylece. Ettik bu hâhûnâ, ettik bu hâhûnâ, hâhûnâ böyle. Üç sefer böyle. Peygamber böyle. Yani tekvalık kalpte, kalpte muhtemelen böyle. Yani dış görünüşten ziyade da o da lazım. Ama esas tekvalık kalpten gelen tekvalık böyle. Yani kalpte Allah korkusu, Allah inancı, Allah sevgi, muhabbet olması gerekiyor tabii böyle. Bu olması gerekiyor. Allah korkusu insana ruhan da faydalı, bedene faydalı muhtemelen böyle. Bir insan eğer başka bir varlıktan korkarsa, bunun sonu evhama dönüşür, o insana zararlıdır. İnsan mesela karanlıkta gece tek başına korkuyor, evham yapar kişi böyle, uykusu da kaçar, sinir sistem bozulur, beyni yorulur, zararlıdır böyle. Ama Allah korkusu, evliyaların da baş tacı bu. Peygamberin de baş tacı, tekva Allah korkusu ile şahidi böyle. Allah korkmak bu gönüllere şifadır böyle böyle. Bu eskale kimsenin abdi mümini yön kıyameti min hüsnü huluku. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşer günü gününde mizana terazide en ağır gelen şey güzel ahlak olacak mı yani bak. Eğer bir insan ahlakı güzelse o güzel ahlakından dolayı onun dolayı o da mizana konacak ve çok ağır gelecek, ağır basacak. Bizi ahlak muhtemelen böyle. İlla ki ahlak böyle böyle. Yani çabuk kızmama, öfkelenmeme, sinirlenmeme böyle. Tebessüm etme, güler yüzlü olma, eline geldiği kadar yumuşak huylu olmak. Bunlar gerekiyor. Uhud Harbi'nde sahabeler hata ettiler. İşte bir nebi önce bir yenilgiye sebep oldular, hafif bir şeye, yenilgiye. Peygamber iyi davrandı onlara böylece. Mevlam buyurdu, eğer olsaydınız katı kalpli, fezzan galiber, galizel kalibli enfet min havlik. Ya Muhammed'im, eğer sen hesabına karşı katı yürekli, katı kalpli, galiz, sert olsaydın, ona dağılı giderdi böyle. Yani sahabe dağılı giderdi, durmazdı muhtemelen böyle. Yani liderlik de bu liderlik benim. Bu da başlık bu şekilde. Demek ki insan etrafındaki karşıda şefkat, merhamet, tebessüm gerekiyor böyle. İyi halde gerekiyor bunlara böyle. Güzel ahlak gerekiyor bunlara böyle. İşte bu ikisi diğer amellerin kökünü bu muhtemelen. Yani ağaç bunlar, diğerleri meyveleri böyle. Kişi Allah'tan korkuyor. Tekva, müttekidir kişi böyle. Namazını kılıyor mu? Ne demek kılıyor? Öğle namazı kılar ki ama vakti geçmesinde böyle titiz olur. Abdesti sağlam, guslü sağlam, teyemmümü sağlam. Her şeyi sağlamdır, kalbi sağlamdır. Ve elden geldiği kadar namazını daha güzel, daha güzel kılmaya çalışır. Yani kılına yetinmez. Benden bu kadar demez muhtemelen böyle. Hep naisi yapmaya çalışır muhtemelen böyle. Tekva sahibi kişi böyle. Hüsü bile yine Peygamber soruldu. Yani sordu sahabeler Peygamberimize. An ekseye mayutunin nase ennare. Dedi ki ya Resulallah insan cehenneme götüren ekseye insanın çoğunu cehenneme götüren nedir amel? Nedir? Hangi amel insan cehenneme götürüyor? Ondan kaçalım yani sahabeler. Hekale elfemü vel fercü. Bu peki iki organa basın. İki organ adına böyle. Ağız, dil yani bir de edep yeri. Yani cinsi organ. Yani insanları cehenneme götüren en büyük şey felaket Bu iki organdan kaynaklanıyor. Ağız. Mesela göz haram bakabilir muhtemelen böyle. Kulak haram bir şey dinleyebilir böyle böyle. Haramdır, günahdır, yazılır. Ama ağızdan çıkan bir söz dinle çıkarır Allah korusun. Mesela bir kafir, gayrimüslim yani 40-50-60 sene o halde yaşamış, inkar yaşamış bu şekilde böyle. Bir kelime-i tevhid, la ilahe illallah dedi mi, bak bu ağızdan çıkan, ağızdan çıkıyor. Müslüman oluyor muhtemelen. Yine ağızdan çıkan bir söz, insan dinden çıkarır Allah korusun böyle. Yalanda, gıybette, iftirada, dinde taassupluk Allah korusun böyle, ters işler yapma, dinde yapma böyle. Ve ağız deyince tabi buna haram lokma da giriyor buna. Ağızdan giriyor lokmalar. Haram lokma girebilir. Ne oluyor gıda haram lokma? Mide sindiriliyor. Kana karışıyor. Kan oluyor bizi yönetiyor. Yönetiyor muhtemelen böyle. Yani bir insanın damarlarında haram lokmadan oluşan kan varken kişi ibadet edip alamaz muhtemelen. Alamaz böyle. Ne kadar namazını kılsa, bırakmasa da, okusa da, zikr yapsa da böyle, eğer haram lokmadan oluşan kan varsa onun kan damarlarında, ibadetin zevk, feyiz alamaz muhtemelen böyle. Bu için bu Peygamberimiz, iki şey var bak. İnsanı cehenneme götüren en büyük şey, ekseriye. Bunlar bu şekilde. Biri ağız, biri edep yeri. Birisi organlar muhtemelen böyle. Yani bu ikisi Allah korusun, yani evliye bile bazen sapıtırmış muhtemelen Allah korusun böyle. Yani bilhassa mesela cinsellikte yönünden böylece, yani çok evliyalar bile mesela bersisa, içkiyle başladı, kadınla şahap derken böyle, böyle çok böyle evliya makamındayken yani imtihanı kaybettiler. Kaybettiler böyle. Bunun için Mevlam buyuruyor, vela takrabü zina velam buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Bak. Vela takrabu. Yani zina yapmayın Mevlam buyurmuyor. Mevlam buyuruyor zinaya yaklaşmayın. Nasıl insan yaklaşır zinaya? Öyle buyuruyor ulemalar. Önce gözle başlar diyorlar. Gözün sakınılmaz. Bakar. Ondan sonra konuşmaya başlar. Dille konuşmaya başlar. El dokunu derken bu şekilde Allah korusun nasıl fare kapına girer böyle içine böyle insan oltayı yutar kapına girer Allah korusun böyle. Yine hadis-i tebriye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennet cehennem arasındaki tartışma oluyor aralarında böyle. Yani ben daha iyiyim ben daha iyiyim diye aralarında. Daha insan yok ama insan yok. Yaratılmıyor insanlar. İnsan yaratılmıyor insanlar daha. Hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de. Yetişir cenneti ben naru. Cennet ile cehennem aradan tarsis ulaştı bunlar. İkisi boş ama. Pekâret-i nar. Dedi ki ateş, cehennem. Fî el cebbârûn vel mütekebbirûn. Cehennem konuşuyor muhteremler, yani konuşuyor mu? Konuşuyor muhteremler değil mi? Bu insanoğlu mesela, günümüz insanı bunu daha iyi anlar. Cehennemdeki telefon muhteremler. Yani küçük bir cihaz böyle, nerelere konuşuyor muhteremler. Nerelere konuşuyor böyle, cihaz konuşuyor böyle. Onun için Rabbimin yarattığı her varlığın Allah ile bir ilişkisi var. Yani bize göre canlı cansız ayrım var. Bize göre ama var. Bize göre muhtemelen böyle. Bir gün bir müşrik, Allah'a şirk koşan kafir, eline bir şey almış avucuna. Ne var bildim kapalı avucu. Dedi ki ya Muhammed, elinde ne var bilirsen, sen iman açan dedi böyle. Elinde var bilirsen bunları. Peygamber şöyle buyurdu, elindekiler benim kim olduğunu sana söylesinler elindekiler. dersin böyle. Eline taş almış, birkaç çakıt almış. Açtı avucunu, başladılar onlar. La ilahe illallah'ın Resulü demeye başladılar böyle. Müşrik ne yaptı? Kâbir kızdı, attı bunları muhtemelen. Yani taşlar konuşuyor muhteremler. Evliyalı konuş, peygamber konuşuyor, taşlar konuşuyorlar muhteremler. Onun için peygamberlere çoğuna peygamberlik hep dağlarda verildi. Kayadan verildi peygamberler. Ya Tur Dağı'nda, Nur Dağı'nda. Evliyaların çoğu yaşadığı yerler hep tepeler muhteremler. Tepeler. Deniz sahili değil yani muhteremler. Deniz sahili değil muhteremler. Hep tepeler böyle. Yani o dağların çok sırrı var muhterem, çok sırrı dağların, tepelerin, olan zikirleri. Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Davud Aleyhisselam Allah'ı zikrederken, dağ ona beraber zikreder, dağlar muhteremler, dağlar. Dağlar zikre ona beraber. Ya ilahe illallah derken, o dağlar Allah'ı zikreder muhteremler böyle, böyle. Şimdi cehennem, dedi ki cennete ikisi, tartışıyorlar. Fiyye eccebarun ve mütekebbürün dedi cehennem. Bende dedi, kim bana dedi gelecek? Cebbar. Cebbar, cebirler böyle. Halka baskı yapanlar, zulüm yapanlar insanlara. Tabi bu kişi olabilir, devlet olabilir mesela böyle. Ne olsa olabilir bu şekilde. Yani cebbarlar böyle, cebir böyle, zorlama böyle, baskı. İşkence, baskı yapanlar böyle, yani güçlü kuvvetliler. Bir de mütekebbirun, kibri, büyüklenme. Kendi kendine büyüklenenler, yük taslayanlar. Yani bunların genelde çoğu gidecekler cehennem muhtemelen. Yani kibirlenme, büyüklenme. Bak muhtemelen, büyüklenme böyle. İnsanoğlu aciz muhtemelen ya. İnsan düşün bile, yaratıldığı maddeye bakmalı, bir de insanın kabile çürüldüğü leşine bakmalı insan, kendine baktı böyle. Yani yoktu bir zamana demeli dünyada. Ne oldu? Toprak maddelerine işte meyve oldu, kan oldu, üreme ürterken böyle, Allah rahminde bir kan pıhtısıyken insan oldu. Dünyaya geldik. Tabii bebek oldu, genç oldu, koştu oynadı, yetişkin oldu, evlendi, yuva kurdu, iş kurdu, çevresi oldu, makam mevki oldu, tam işte bir yerleşti, Allah hem kapısına geldi, tak tak, hadi bakalım, canına bakalım zaten böyle. Ya. Sonra ne oluyor mezarda? Çürüyüp gidiyor insan mutlaka. Yani açılan mezara insan baksa, şöyle birkaç yıl sonra ne hale geliyor insan mutlaka böyle. Önce bütün böcek, karıncalar muhtemelen doluyor bedenler. Alınca kokuyor muhtemelen böyle böyle. Onun ne kanı kalıyor, ne derisi kalıyor, ne eti kalıyor, ne şey kalıyor. En sonunda kemik de çürüyor bedenler. Şimdi mesela önceki insanlara baktığımızda, tarihi açıdan baktığımızda, dünyaya sığmayanlar, o dönemde dünyaya sığmayanlar, dünyayı paylaşamayanlar, asan kesenler böyle. Ya o kapitalistler ne oldu? Her biri mezarında çürüyüp toz oldu, toprak oldu muhtemelen böyle. Ama ahirete sarkıyor buradaki amel, hesap burada muhtemelen. Bir insan dünyada suç işler, yani büyük suç işler ama öldü mü dava düşüyor. Öldü mü? Yani tamam, dava düşüyor muhtemelen. Bunu yapamadı bir şey böyle. Ama Allah'ın kanununa göre düşme dava muhteremler bile. Ahirete sarkıyor. Ne olacak? Kabirde de başlıyor, mahşede başlıyor. O da hesabı devam ediyor muhteremler böyle. Yani büyüklenme, büyüklük taslama. Karşını küçük görme. Hatta karşı göz işaretme karşına böyle. Var ya böyle lükül hümeze, lümeze. Hümeze, lümeze. Yani böyle. Arkadan tartışma, laf taşıma. Bir de kaç gözle alay etme insanlarla mesela böyle. Yani kimse küçük görmemek gerekiyor muhtemelen. Onu Allah yarattı. Yani böyle. Belki Allah'ın sevgili bir kuldur o kimse böyle muhtemelen. Demek ki iki şey tartışıyor cennete cehennem. Ne diyor cehennem? Bende diyor cabbarlar ve kibir büyüklük taslayanlar var bende. Vekaatin cenneti. Bir cennette fiyel dufan nası ve mesakenühüm. Bendecik insanların zayıfları ve miskinler yani yoksullar bende var böyle. Yani genelde ezilenler, sömürülenler, aşağılananlar, zulme uğrayanlar, mazlumlar genelde bunlar çoğunlukta yani o anlama geliyor. Cennette olacak bunlar da. Şimdi cennet böyle diyor. Cehennem de abi, o da öyle kendisine şey yapıyor. Hükadallahu beynihuma. Allah aralarında hüküm verdi artık ikisi arasında. Allah ikisi arasında hüküm verdi Mevlam buyuruyor. İnneki cenneti buyuruyorum ey cennet sen ey cennet sen rahmeti benim rahmetimsin. Erhamü biki men eşâ dediğime seni rahmet ederim, merhamet ederim. Yani Rabbim o şartı cenneti muhteremler. Yani cennet mükafat ödüllenme yeri böyle muhteremler. Yani geçti dünya aldanmayanlar böyle. Gereğinde aşağılanlar, sömürülenler böyle. Tabii her aşağılanmaz da mesela. Mesela Hazreti Sultan Selim Hazretleri peygamber olarak değil mi mesela? Hem saltanat sahibi böyle, hem peygamber, devletin başkanı. Ama Allah'a kulluğunu tam yere getirdi. Aldamadı dünya muhtemelen böyle. Aldamadı. Mevlam buyurdu, ya cennet, sen benim rahmetimsin. Seni onun için yarattım. Ben seninle sevdiğim kuluma, dirdiğim kuluma rahmet ederim. Yani en büyük rahmet ilahi, mükafat ödüllendirme yeri cennet muhtemelen böyle. Neden? Kalıcı. Kalıcı muhtemelen. Tamam, dünyada tamam, kişiyi sevdin, ödüllendiriyorsun böyle. Ona kocaman bir daireyi verdin. Döşeye dayalı alanı teştin böyle. Ama onun olmuyor ki ya. Belki 15 kız ölecek. Ya muhtemelen böyle. Verecek belki de böyle. Ama cennet ebed alem verecek. Ve inneki nar. Mevlam buyurdu, Rabbim buyurdu. Ey ateş, cehennem. Azabı İnnekin nâru, innek azâbi yuvazib biki men eşâvem. Sen benim azap yerimsin. Dilediğime seni azap ederim. Yani sen atarım, ben azap ederim. Yani cehennem azap yerim. İşkence yeri böyle yani. Cehennem. Cehennem muhtemelen Allah korusun. Azap yeri böyle. Cehennem böyle. Orada başka hiçbir şey yok cennette muhtemelen böyle. Sonra kaynamış gassak, gıçsın suları böyle, irinler, akan kanlar böyle. O Gaya deryası kaynıyor, fokur fokur buhar böyle. Zabanelerin korkunç saldırıları insana böyle. Ya ateş, ateş, ateş muhtemelen böyle. Cehennem bu işte muhtemelen böyle, Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor, sen benim azap, seni azabım için yarattım, seninle azap ederim, dedim kullanmam Mevlam buyuruyor. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْيُهَا İkini dolduracağım. Dolacak muhtemelen. Yani cehennem dolacak, cennet de dolacak muhtemelen bakın bana. Dolacak da muhtemelen böyle. Dolacak böyle. Yani bir farkla, sonra gelecek inşallah, cennet dolacak ama insanlar seyrek olacak muhtemelen böyle. Yani bir kişinin mülkü dünyanın kaç katı olacak böyle. Ya biriniz o kadar mülk verilir mi bir kişiye? Ya ancak muhteremler. Ancak verilir böyle. Şimdi mesela bir insan yaya yürüse şöyle. Diyelim ki bir çiftlik almış. 20 dönüm çiftlik almış. Geziyor çiftliğini, yaya yürüyüp geziyor. Ancak etrafını dolaşır, gezer, yorulur muhterem böyle. Eğer bu kişi bir şey de geçsin, çok biter bu gezme. Eğer tavsiye geçsin, 20 dönüm bir arazinde mi ben? 2 dakikada biter böyle. Ne lazım böyle? Uzun mesafe lazım böyle. Uçağa binsin, Ona şehirler arası bir yolculuk lazım kişi mutlaka böyle. Cennetteki hıza göre dünya insanı dar orada mutlaka böyle. Dar böyle. Mesela ışık hızı vardır. Işık hızı öyle böyle. En odur madde aleminde. Saniyede 300 bin kilometre gidiyor böyle. 300 bin kilometre bakmadı. Saniyede gidiyor böyle. Dünyanın çevresinde 40 bin kilometre mesela. 7 sefer dolaşıyor. Bir saniyede. Işık hızı. Bir saniyede dünya etrafını 7 sefer dolaşıyor. 7 sefer. Yani ışık hızına dünya ne diyeyim hiç bak. Yani bir saniye sığmıyor dünyanın etrafına mesela. 7 sefer dolaşıyor bir saniyede mesela. Bunun için cennette dolacak ama insanlardan seyrek muhteremler. Her insanın kocaman köşkleri, sarayları, ağaçları, akarsuları böyle o kadar olacak ki böyle o kadar muazzam güneş olacak. Siz şimdi Mevlam buyuruyor bizlere ateşten korumak için, cehennemden korumak için. İmran 131'de Bismillahirrahmanirrahim. Vettekun nareleti velan buyuruyor. Vettekû. Korunun kullarım, korunun, sakının. En nareli, o ateşten sakının, ateşten, ateş. Ateş muhtemelen böyle. Uyddet bir kafirine. Aslında cehennem hazırlandı kimi kafirler için bak. Uyddet şu anda hazır yani. Hazır. Kim hazırlandı? Bir kafir hazırlandı böyle. Yani Mevlam bir ev kullarım, mümin kullarım, siz oraya gitmeyin. Evet, Rabbim buyuruyor, ben cehennemi yarattım ama kim için? Kafirler için yarattım. İnkar için yarattım böyle. Mümin olduğu halde, nedir mi? Allah'a inanıyor. Allah'a bağlı inanıyor böyle. Ama Allah asrı oluyor mu sen böyle? Sen diye böyle. Mevlam bize uyarıyor. Vettekû. Aman sakının. Korunun. Yani o cehenneme gitme, ateşe gitmeyin. Yetiyle ve Resulü'yle la lekum turhamun. Peki ne yapmak gerek gitmemek için oraya böyle? Allah'a itaat, Resul'e itaat. İkisi var bak. Yetiyullâhe ve Resulü'yle. Allah'a itaat böyle. İtaat Allah. Yoksa başka ne yapsan yap, hayda yok muhtemelen böyle. Efendim işte kalbin temiz, şu bu yollar boş bunlar muhtemelen. Allah emri, Allah emrine itaat. İtaat Mevla böyle. Ve Resulü'yle Peygamber itaat. Lâlik durhamın, o zaman size merhamet olunur. Yani kulun ameliyine yetersiz. Öyle bu Peygamber dedi. Esam kimse amele gidemez cennete böyle. Allah'ın rahmeti ancak böyle. Sen ya Resulallah, ben de öyle buyurum. Ben de öyle buyurum. Allah'ın rahmeti, merhameti müstehendir. Kimlere bu da? Kim itaat ederse Allah'a, peygambere, Allah'ın merhameti, rahmeti bunlar oluyor muhtemelen böyle. İtaat böyle. Mesela bir elime cemiyeti yapacak. Nasıl yapacak? Efendim işte günümüzde böyle işçiler, şartlar böyle. Yok muhteremler. Sen güne mi tapınıyorsun, zamana mı tapıyorsun böyle ya? Ya. Dehriyun diye bir sapık mezhep var. Dehriyun diye böyle. Yani zamana tapınan. Böyle zaman, çağ, çevre. Bunlar boş yerler muhteremler böyle. Ya. Yani mesela bakın şu hastalık. Konudan şu mikrop. Değil mi muhteremler? Yani dünya aciz mi? Aciz muhteremler böyle. Yani insanın bunu büyümüştü çok böyle. Hele büyük devletler böyle. Muazzam kimyasal silahlar, çeşitli silahlar muhtemelen böyle. Bilim, teknoloji, aya kadar çıkıyor, gidiyorlar, geziyorlar, uzaya geziyorlar böylece. Top, tank, füzeler, uçak gemileri, uçak savaları, füzeleri. Muazzam böyle radarları var, her şeyleri var. Ama o virüs denen o zerrecik, radara yakalanmıyor muhtemelen böyle. Bak ya. Radara yakalanmıyor muhtemelen böyle. Ya insanlara giriyor, insana kemiriyor, kemir insanı böyle. Nefes aldırıyor insanı böyle. Yani çevreye kime güvenirsin ki? Yani dünyaya kime güvenirsin ki muhtemelen? Ya kime güvenirsin böyle? Yani dünyanın bütün ihtiyaçları bir araya gelsin, birimi, iktidarı, parası hepsi bir araya gelsin. Bakın bir aşıyı üretemiyor muhteremler. Aşıyı bulur, başka biri çıkar muhterem. Aşı boşuna böyle. Yani muazzam para harcarlar, çalışırlar, çabalarlar, o kadar deneyim yaparlar, şunlara bunu yaparlar böyle. Tam başardılar. İnsanlar oraya bağlanmışlar. Allah yok tevkül insanlık zamanımızda. Oraya insanı tebrik etmişler. Hemen bir yürüyüşte değişiklik olur muhteremler. Hepsi boşa gider muhteremler. Ya. Bunun için Mevlam buyuruyor muhteremler. Vettekun nâre. Ey mümin kovarı, ateşten korunun, sakının, korkun, sakın. Korkun, sakının böyle. Bir gün Lokman Hekim'e oğlu geliyor. Baba diyor, işte ben de filan gitmek istiyorum diyor. Arkadaşlar gidiyorlar. Ben de gideyim mi oraya? Yavru ama diyor, oraya gitmenin günah var ama diyor. Yani orada günah işlenir orada. Nasıl izin vereyim sana? Ama baba, bu küçük günah ama diyor böyle. Yani büyük günah değil bu, gideceğim yere bile diyor. Evet günah var ama, küçük günah ama baba diyor. Oraya gitsen bana müsaade eder misin diye böyle. Gel oğlum içeri bakalım diye, içeri giriyor. Ocakta ateş yanıyormuş. Oğlum diyor, şu küçük parmağını, sol bak ateşi diyor. Yanar baba diyor. İşte küçük günah bu yarın böyle diye. Eğer de küçük günah dediğin şey diyor, küçük parmağın ateşe dayanabilirse o zaman git oraya böyle. O zaman gitmem diyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle ya. Bir parmağını yok ateşe bakalım değil mi? Sok sobaya ateşe bir şeye bakalım böyle. Kaynayan suya sok bakayım şeye bakayım bir parmağın küçük parmağını da. Ateşi anla bakalım ama sonra. Şimdi de inşallah, kısaca inşallah cehenneme atılması o asilerin, günahkarların tabi çok geniş kapsam bu konu. Her zaman çalışsam inşallah her insan nedir zaikatı mevüt. Ölümü tadacak, tadıyor. İlahi kanun. Kimse bunu değiştiremiyor muhteremler. Yani çağa uymuyor diyemiyorlar. Mevlam'ın kanunu ilahisi böyle. Her nefis ölümü tadacak. Zaikatı mevüt. Sıra Mevla döndürülecek. Henüz ölüyor. Sıra tabine başlıyor. Kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatı. Berzah alemi deniyor buna. Kabir hayatı başlıyor böyle. Yalnız bir şey inşallah. Öyle insan kabre giderken ne diyor bazıları? Ebedi. Ne diyorlar? Ebedi bir şey var böyle. İsraatgan diyorlar böyle. Kabre. Bu tehlikeli bu söz muhtemelen bak. Yani kabir ebedi israat değil muhtemelen. Geçici, muvakkat. Bekleme salonu ahiretin. Değil muhtemelen böyle. Ya. Ne anlama geliyor? Kafirlere göre o. Ebedi israat. Yani artık öyle dirilmeyeceği anlamına geliyor. Kim tekrar dirilmeyi inkar ederse, bu imanın bir şartı bu. İmanın şartı böyle. Onlara göre ne oluyor? Ölen insan bir saman çöpü gibi. Ölüyor, çürüyor gidiyor onlara göre. Ruh ne olacak? Ruh ölmüyor ki muhteremler. Ölmüyor böyle. Bunun için kabir hayatı ebedi israat değil muhteremler böyle. Sonra israat da herkese göre yine değil böyle böyle. Günahkara göre daha azap Allah korusun böyle. Şimdi ölen insan tabii kabre gömülüyor muhtemelen böyle. Yani herkesin, hepimizin yeri belli. Kabir muhtemelenler. Yani düşünmek gerekiyor bunları adı cemaatimiz böyle. Mesela bir cenazeye götürülürken herkes sanki o tabuttaki benim demesi lazım onda muhtemelenler. Bir gün Şam-ı Şerif'te bir cenaze götürülmüş Şam'da. henüz daha sahabe dönemi peygamberden sonra Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh sahabe kıramdır. Sahabenin tekvalarından kendisi. O da gidilmiş cemaatle beraber. Arkadan biri geliyor. Ebu Derda soruyor. Kim bu cenaze diyor böyle? Benim diyor. Yani beni götürüyorlar muhtemelen böyle. Yani her insan demek ki giderken mezara cenaze götürürken tabutta ben yatıyorum, beni götürüyorlar. Böyle olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle gerekiyor. Tabi kabirde muvakkat. Geçici bir zaman böyle. Su hürüldü mü kalkıyorlar. Sıra geliyor mahşer alemi. 50 bin yıl yani sürecek böyle. Orada tabi amel defter dağılacak. Sorgu başlayacak. Mizan kurulacak. Yani teraziler kurulacak. Tabi mağlubi teraziler. Yani dünyayı hiç gibi tartar. Bir de tozu zerreyi tartar. Hassas teraziler. Günah sevabını tartılacak. Kimin günahı çok gelirse orada Allah korusun muhtemelen böyle. Yani burada kişi pek ölümsemiş hayatında. Canım ne olacak ondan, ne olacak ondan demiştir belki de ama bir sözü böyle atasözü damlaya damlaya yoruluyor muhtemelen böyle. Yani küçük günah küçük olarak kalmıyor. Sürekli yapılınca o da büyüyor muhtemelen böyle. Şimdi bir insan mizanın başındayken en korku an o an muhtemelen böyle. En korku anımız böyle yani böyle. Bir terazinin başına konduk. Sağ bir tarafa konuyor, sağ kök kefesine. Sonra da günahlar konuyor böyle. Göz sanki yuvadan çıkıp kılacak böyle. Korkudan muhtemelenler. Kalp indir, hanrajir böyle. Kalp var takımı böyle. Kişi ayı bakıyor böyle. Bakıyor böyle. Ne olacak yani bu şekilde? Allah korusun eğer günaha çok gelirse iki zebani melek, zebani böyle. İri bir iri muhtemelen. Çok iran böyle. Korkunç bir de böyle. Muazzam, heybetli korkunç. Bekçi olanlar başında. Ondan bulacak mı velhem? Huzuhu. Tutun bakalım, alın bakalım. Size bu teslim bu. Hegulluhu. İki elini boynuna bağlayın. Sümen cahime salluhu. Atımın içerisine mi? Atımın içerisine böyle. Sonra bir de zincir vurun. Atın bakalım cehenneme muhtemelen böyle. Yani o zabanilerin gönlünün bir yeter insana korkudan muhtemelen. O zaman heybetli böyle. Muazzam korkuş böyle. Pis kokuları koy böyle. Zabani öyle atılmış ama böyle. Öyle atılmış bunlara böyle. İsmail yok bunlara böyle. Hüyo bin nevasi vel aktam. Şimdi cehenneme gelindi. Ayağında zincir sebune ziraan. 70 arşın zincir. Böyle sürüklenerek böyle. Aşağılanarak yani böyle böyle. Ellere boynuna bağlı. Dünyada Allah tanımayanlar. Onları benlik yapanlar böyle. Alnı secdeye varmayanlar. Yapmayanlar. Ayağında zincir. Böyle sürüklenerek götürüyorlar böylece. Cehenneme gelindiği hüyodi bin nevasi vel aktam. Alacak şimdi zabani muhteremler nevasi nasiyesinden öndeki perişan diyor alnından beni saç tutacak böyle belini ayağını tutacak böyle böyle. Bir zabani melek yürüyor kuvveti muhterem böyle. İnsan yanında bir kuş gibi kalıyor böyle. Alacak insanın saçından, başından ayağını tutacak böyle kaldırıp atacak muhterem. Yani cehenneme böyle yukarı atılma. Yine Mevlam bu rivayet-i kerimede veiza ubluku minha mekanen dayyikan ya veiza ubluku minha mekanen dayyikan yukarı atılma muhtemelen böyle atılma şekilde yani kapıdan girdiğim muhtemelen böyle atılma şekilde mekanen dayyikan çok daram üstün insanlar izdiham muazzam Rabbim cehennemi daha küçük yaratmış. İnsanlar genelde çoğu ehli cehennem olacak mı böyle böyle. Öyle olacak insan çoğu böyle böyle. Her zaman ehli iman daha azdır. Her zaman azdır böyle. Tabi cinler buna dahil bunlar, ona dahil bunlar böyle. Oturacak mekanen vayyukan, dar mekana ateş, üst akta böyle atacaklar muhtemelen böyle. Mukarreniyle, elleri de boyuna bağlı olduğu halde o şey atacaklar bunlar böyle. Deavullah deavhunalike sübura. Deavhunalike orada sübur şıkır. Şarjı, ah ne olur helak, ölüm. Aman ölüm. Yani tek kurtuluşun vermek lazım orada muhtemelen böyle. Onlara başka çağırıp böyle. Şebat haram. Onlara, cennet onlara haram. Kahrolu ölenlere. Onların tek bir kurtuluşu ancak ölüm. Deavhunaleke sübura. Yani helakını, ölüm isteyecek buraya böyle. Ah! Ne olur Allah'ım öldür. Yani ölümün her şeyine razılar. Her şey ölüm böyle böyle. Kardeşleri kessin, efendim, baltayla başlasın, pampa etsin böyle. Nasıl ölür ölürsün? Yani günün işkence çekmeye razı. Aman ölüm, aman ölüm. Ölüm yok muhtemelen ver. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve la Yahya bak. La yumut fiha ve la Yahya. Orada ne ölüm var ne hayat var. Yani ona yaşa denmez mi böyle? Yani samur gibi artık var böyle. Kararmış, korkunç almışlar böyle. İnsanlar birbirine korkuyorlar böyle. En yakından korkuyor insan böyle. Korkunç hali almış insanlar böyle. Çıldır gibi olmuşlar böyle böyle. Olmuşlar. Tabii acıkıyorlar orada. Acıkıyor ne olacak böyle böyle. Ama ölüm yok, ölemiyor böyle. Yani tansiyon düşmüyor. Diyecek aman acıktık. Ya Malik. Cehennem başında o melek var. Malik o böyle. O zamanların başı o, lideri o. En büyük o. Aman bizi yiyecek. Alın bakalım. Zekkum. Zekkum. Minel darih. İlla minel darih'in. Ayet-i Kerim geliyor böyle. Zekkum muhtemelen böyle. Cehennemde biten bir ağaç duruyor. Bunun meyvesinin adı zekkum. Ağacın meyveleri var. Acım acı, insan için yakacak. Ateşten de yakacak böyle böyle. Onu yiyecekler zorla, yiyecek melekler onlara. Bir de darî var. Gağaç sürüsüne geliyor. İlla min darîin diye geliyor. Darî, o da dikenli muhtemelen. Sert dikenleri böyle. Atacak onu bunu ağzına. Yapışacak kalacak boğazına muhtemelen. Dikenler. Yutamıyor, dışarı çıkaramıyor muhtemelen böyle. Yıllarca azam çekecek bu şekilde. Tabii yedi bunları, içi yanmaya başladı şimdi muhtemelen. İçi muazzam içi yanmaya başladı. Atıyor kendini yerlere böyle, kıranıyor. Daha ne bunlara bu şekilde? Neyse şimdi, su. Aman su. Daha yeni girdi cehenneme, alışmış dünyada her şeyi içmeye. Kolalar, gazolar, şunlara, bununla arayanlar efendim, limonatalar, dünyada bir çeşitli meşrubat. İçmalık böyle aman su. Su mu su bakayım. Hamim, gazsak, gıçlı sular var muhtemelen böyle. Hamim, ateşten daha sıcak kaynamış. Buhar yakıyor, buhar çıkıyor böyle. Homurduyor ses. Ses çıkıyor böyle. O su var. Bir de gassa gışlin suyu var böyle. Yaranlı akı irinler, ciratlar akı toplanıyor bir derede. Ateşin sıcak. Onlar verecekler bunlara. Derler. İşte Allah korusun, tabii daha fazla cehenneme girmeyeceğim fazla muhteremler. Yani cehennemde bir an bir soluma izin yok. Nefes almaya rahat yaşayan muhteremler. Yok böyle. Ölüm de yok böyle. Ölüm istiyor böyle. Yalvarırlar, ya Malik ne olur Rabbin yalvar da bizim için de işini bitirsin bizim işimizi. Öldürelim, ölelim biz artık böyle. Ölelim. Ay, inneki makisun diyor. Ya kalacak burada var böyle. Ebedi kalacaksın bunlara muhtemelen böyle. Eğer bir insan sonra imanlı ölürse, mümindir, bir şey inkar etmiyor, imanı çok zayıf tabii. Ameli noksan, namazın noksan, açı saçı gezmiştir, günah işte, haram işlemiştir. Bu ne olacak? Bu da girecek tabii günah karşılığında girecek. Ama günah kadar yanacak. Malik isim okuyacak. Ey filan oğlu filan. Ey filan kızı filan. Azam bitti, çık bakalım. Oh muhtemelenler. Ona bayan, herkese bakacak, eleceğine bakacak. Ne mutlu be. Keşke ben daha az günah işleseydim, ben çıkardım muhtemelen böyle. En son mühim yanacak, 70 bin yıl. 70 bin yıl. 70 bin yıl yanacak. En son tek bu böyle. Yanacak böyle. Cüveni kabilesinde, o da belli muhtemelen böyle. Yanacak böyle. Yanacak. Bari diyor ki, ya filan çıksan da böyle, ayağa kalkamayacak muhtemelen böyle. Kalkamayacak, emekleyerek böyle. Ateşten böyle, emekleyemeye böyle. Çıkacak böyle bir arkasına bakacak. Allah'ım şükür sana kurtardım bunu, benden buradan böyle. O zaman kapılar kapanma değil de kaynayacak kapılar. Açılmak üzere cem kapılar muhtemelen. İşte o an çok zor gelecek kafirlere muhtemelen. Başka feryada böyle. Figan böyle. Haykırış muhtemelen böyle. Ağlama muhtemelen böyle. Bakacak ama ümit yok artık böyle. Çıkmalarından. Cennete girecek, bakacak, cennetin kapısından bakacak. Bakacak, cennet dolu ama. Diyor ki, ya Rabbi, cennetin dolu ama. Nereye bana yer kalmış? Kulum sana yerim var bu şekilde muhtemelen böyle. Yani dünyanın kaç katı yer, ona verecek muhtemelenler. Yalnız, cehennemden çıkanlar cennete girince yüzleri kara olacak muhtemelen böyle. Bunların adı olacak cehennemiyyun. Yani cehennemden çıkmışlar anlamına gelecek bunlar. Tabii insana bunlara şeye bakıyorlar, bunlara bakıyorlar böyle Allah Allah. Nursuz, şehirsiz, kapkara yüzleri, korkunç şekilde bu şekilde yüzleri yanmışlar bunlara böyle. Cennette bir ırmak varmış, ırmak. Abaya suyu diye muhtemelen. Diyecek ki Mevlam, kullarım girin bu suya, bir yıkanın bakayım burada. Girecekler, yüzleri aydın olacak muhtemelen böyle. Yük olacak bunlara, ona karışacaklar böylece. Rabbim o zaman sonra cehenneme soracak muhteremler, cehenneme. Yeme nekul cehenneme elif teleti. Tamam buyurmuştu ya cehenneme, seni dolduracağım diye. Rabbim sonra cehenneme muhteremler. Elim teleti, doldur mu ya cehennem, doldur mu? Ve tekul helmi mezi, daha var mı ya Rabbi, gönder alacak muhtemelen. Yani cehennem de daha istiyor. Tatmin olmuyor, doymuyor daha. Tatmin olmuyor muhtemelen böyle. Nasıl olur peki cehennem, anlar mı bundan bir şey? Tat alır mı? Alıyor muhtemelen böyle. Her şey örneği var dünyada aslında. Tabi biz göremiyoruz bunları. Mesela mide mi? Midemiz muhtemelen böyle. Mide. Kişinin kilosu fazla. Kilo vermesi gerekiyor. Diyet yapmak istiyor. İştahı çok yerinde. Oturuyor sofraya. Bırakayım diye bırakamıyor. Neden? Mide istiyor. Ne diyor mide? Doymadım da haber diyor. Bak muhtemelen böyle. Yani aklı, iradesini, her şeyini kullanıyor böyle. Yani diyetisyenlerin efendim şey de alıyor, birisi de alıyor, bunları alıyor bunlara böylece. Oturuyor sofranın baştan başa oturuyor böyle. Ama ne yapıyor? Bırakamıyor böyle. Mide bırakmıyor. Bak. Yani akıllı aşıyor mide aklında. Mide. Mide tatma olmuyor ki. Bırakayım diyor, hayır mide istiyor ama. Hal diye muhtemelen böyle. Cehennemde yapacak mı cehennemde muhtemelen. Dedik ya Rabbi, helmi mezid. Rabbim daha göndersen, daha göndersen tatmin olamıyorum daha. Bir gönder. Yakayım onları çıkmıyor ben. Yakayım mı kafir çıkmıyor ben böyle. Şimdi gelelim inşallah cennet ehline biraz inşallah muhteremler. Ben bunu kısattım. Öz yapmam gerekiyor bunu. Ve sallam rabbiküm min cennet. Ve sallam muhafim rabbiküm. Benim bir ve sallıyor. Acil ediniz. Koşun bakalım. Koşuşun. Bizlere melam buyuruyor. Vesari. Surat. Acil edin bakalım. İlham Rabbiküm. Önce Rabbinizin bir affı mağfiretine koşuyorum bakalım. Tevbe ile yani böyle. Ve cennetim sonra cennet koşusu başladı. Yani bir insan günahkarken, günah devam ederken, bereket namazını devam etmiyor, sazda caza gidiyor, düğüne gidiyor efendim, şunu bunu işliyor böyle, kumar oynuyor, uyuş yapıyor Allah korusun böylece. Abim bana cennetini, yok muhtemelen, yağmur yok. Bu melam buyuruyor, önce Rabbimizin af muhafiyetine koşun, tevbe edin, tevbe. Pişman olun, bırakın günahları böyle. Sonra cennete koşun. Arsumatı verirdi. Peki herkes cennete girse bütün insanlar alır mı? Bak, arluha. Cennetin arzı genişliği. Esamatı verirdi. Gökte yer kadar muhtemelen. Esamavat yedi kat gökler ve yer kadar. Bak. Yani cennet içerisine demek ki kaç milyar galaksi. Galaksi muhtemelen. Yani yıldız, ay, güneş değil muhtemelen. Yani cennet içerisine kimine kaç milyar galaksi sarı, galaksi muhtemelen muhtemelen. Cennet, o kadar büyük cennet muhtemelen böyle. Üiddet lil müttakîn, hazırlığında cennet hazır, müttakîler için muhtemelen. Ne gerekiyor? Tevkva üzerinde yaşama gerekiyor. Allah korkusuyla beraber böyle. Haramdan sakınma, şüpheden sakınma, her türlü günahdan sakınma, günah küçük bir olmaz. Allah ister olmaz muhtemelen böyle, Mevlamız efendim. Olmaz böyle. Yani icabında insan dünyada biraz zarar da göreceğini bilirse, mesela ev almak istiyor ama alamıyor. Efendim şimdi diyor, kredi adını değiştirir faizin. İşte kredi alıversen böyle. Yok muhtemelen böyle. Olsun, kira al böyle, ucuzaya da otur. İcabında şey yap böyle, yani geçici muhteremler. Kim cenneti istiyorsa, cemalı istiyorsa, biraz sabır lazım muhteremler böyle. Cennet-i müttakiyine gayrı bir ayet. Hüzzifet cennetim, şimdi mahşerde cennete yaklaşacak insanlara, cennete yaklaşacak muhteremler böyle. Bir müttakiyine gayrı bir ayet. Uzak olmaksızın böyle. Daha henüz hesaplar bitti. Cennetlik belli oldu. Her hüküm bir cennet. Bunu belli oldu bunda böyle. Tabii cennete uzun bir yol var. Ama cennet yaklaşacak bunlara. Yani cenneti görecekler. Uzak olmaksızın bile. Haza mahtu adüne evabin hafiz. Dedi ki melekler onlara haza mahtu adüne. Gözükür cennet gözükür böyle. Ey müminler, ey müttekiler, ey Allah'ı sevenler. İşte vallahi cennet işte bu. Bakma. Ya muhtemelen. Bak. Haza. Melekler gözüküyor muhtemelenler. Cennet yakışıldı. Karşıdan görüyorlar ama öyle. Gayrı beyt. Pek uzak değil ama karşıdan görüyorlar cennemi. Bakacaklar cenneti. Karışım bazen böyle. Cenneti görecekler. Cenneti görünce ne olacak muhtemelenler? Müminlerin artık en büyük bayram muhtemelen böyle. Hesabını verdi elhamdülillah. Sevabı ağır geldi. Cennet ayrılık fırkasına cenneti gördü. Gözler kamaşıyor muhtemelenler. Gözler kamaşıyor muhtemelen böyle. O cennet kokusu geliyor muhtemelen böyle. Ruhları mesleniyor muhtemelen böyle. O coşku, feyiz böyle. Taşıyor kendine bu şekilde. Dedi ki meleklere, hazamatü adüne. İşte vaat olunan bu cennet işte bu böyle. Likül evvabin hafiyesi. Likül evvabin, her evvab için. Evvab, Allah'a göre dönenler dünyada. Allah her şeyden fazla sevenler, evvab. Yani evvab, reci'a, rücu anlamına geliyor. Allah'a dönüş anlamına geliyor böyle. İcabında daha evvel eşlemişse bile kopuyor onlardan. Açık edin olabilir. Örtünüyor, kapanıyor, namazdan muhtemelen böyle. İslam'a, Allah'a, dinine hizmet ediyor, çalışıyor. Eline geleceği kadar koşuyor, koşturuyor. Derine koşması gerekiyor tabi bu yolda. Bunlar dönüyor evvab. Bu işin bir namaz vardır, akşam nasıl kılınan evvabin namazı diye. Yani o dar vakitte kim bunu kılarsa bunlar da evvabin deniyor. Allah'a dönenler, Allah'a dönenler anlamı gerekiyor muhtemelen böyle. Evvabin. evvabin hafiz, Allah'ın huzurunda koruyanlar, dünya Allah'ın huzurunda koruyanlar muhtemelen böyle. Her konudan, mesela miraslı, mesela kızın alacak, mesela erkek kardeşinin yarısını alacak muhtemelen böyle. Neden böyle demeyecek? Razı olacak kadına muhtemelen. Allah'ın bereketini verir muhtemelen böyle. Dikkül evvabin hafiz böyle. Allah'ın çizdiği haddi hududu koruyanlar muhtemelen böyle. Harama bakma değil mi? Kapa gözünü. Bizim evlerim göz kapağı vermiştir böyle. Hemen mesela hırsız geldi mi değil mi? İnsan kapar mı dükkanı muhtemelen böyle. Şekerle böyle. Göz kapanacak bu şekilde. Konuş, dikkat etmek gerekiyor. Men haşir rahmane bil gaybi. Kim dünyada Allah'tan rahmandan korkarsa bil gaybi. Dünyada gaybi olarak görmeden dünyada böyle. Korkarsa böyle. Evet. Ki Allah Rabbül alemin muhtemelen. Yani şu alem evrene baktığımızda bir denge düzen var muhtemelen. Her şey bir şeye bağlı muhtemelen. Hiçbir şey başıboş değil. Böyle. Ay güneşin uydusu dünyaya bağlı. Ay dünyanın uydusu ay dünyaya bağlı. Efendim dönüyor. Dünya da başka oldu güneşten dönüyor muhtemelen. Güneş de galaksi merkezinden dönüyor muhtemelen. Galaksiden döndüğü yerler var muhtemelen böyle. Her bir sene yeri belli, yörüngesi belirli. Kesin bir disiplin var muhtemelen. Bir denge düzen var muhtemelen böyle. Havada gaz arasında, hücremiz arasında muhtemelen der. Mesela bir profesör, bir yabancı profesör diyor muhtemelen böyle. Ana karnındaki çocuğun diyor, hücreleri dağılırken diyor, hepsi diyor, hedefini şaşırmadan yerine gidiyor evlat muhtemelen böyle. Hücre, ana karnında muhtemelen böyle. Ana karnında böyle. Mesela göz hücresi göze gidiyor. Hem de eşit olarak sağa sola aynı eşit gidiyor böyle. Yani 100 tanesi sağ gözüne, 100 sol gözüne muhtemelen böyle. Kulağına, böbreğine. Mesela ben diyor bir hastaneye gitmiştim diyor, yeni bulunca diyor. Hastaya gitmiştim böyle diyor. Büyük hastane, yerimi şaşırdım, bulamadım. Karşı sordum böyle diyor muhtemelen böyle. Yani tabela mabeli var ama bulamadım diyor. Karşı sordum böyle diyor böyle. Ama hücre, hücre. Bak yani bilinir bir şey yok bir şey. Hücre böyle. Bir zerrecik hücre. Ne yapıyor? Böyle herifini şaşır muhtemelen böyle ya. Böbreğe gidecek, avcaya gidecek, kalbe gidecek, böyle göze gidecek. Böyle. Ne içirse böylece şaşır muhtemelen de. Bunu kim yönetiyor Allah aşkına muhtemelen ya? Ana karnında yavruyu rızkını veren kim? Ya. Ana karnını besleyen kim? Ya. Ona oksijeni veren, rızkını veren kim? Tamam böyle. Rabbül alemin Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Ona kurban olsun canlar. Sen yap Mevla. La illallah Muhammed Resulullah. Allah bir. Böyle. Mülk onur muhtemelen böyle. Her şeyi gören bilen Mevla muhtemelen. Azamet sahibi Mevla böyle işte. İşte men rahme bil gaybi kim dünyanın altından korkarsa gaybi olarak Allah göremiyor ama neden göremiyor Allah-u Teala'yı? Bizi yaratan bize o görme gücünü vermemiş ki muhteremler. Ya. Elimiz değil ki böyle. Mesela havada gazlar var. Kim bunları görüyor? Rengi yok gazların. Yani renk olmayınca göremez bunlara böyle böyle. Vecabi kalbi müniyip kim yani Allah'tan korkarsa gaybi olarak mısın? Allah'tan korkarsa böyle. Hesap vereceğim Mevlam'a diye böyle böyle. Haramdan sakınır, günahdan sakınır, yalandan sakınır böyle. Aleyhine bile olsa, bir davası olsun, yalan gene söylemez. Aleyhine sonuçlanacak icabında, yani bu durumda bile gerçeği söylemesi değil durmasın. Altı korkması ile cahiliyor. Ve cahil bir kalbi münip. Ve Allah'a yönelen kalbine ahirete kavuşanlar. Kalbi münip. İnabe eden kalp böyle. Dünyada böyle. Artık kişi bakıyor ki nereye baksa baksın her şeyin bir sonu var. Fani. Her şey muhtemelen. Çiçekler solacak, kuruyacak, ağaçlar kuruyacak, evler yıkılacak, kıyamet kopacak böyle. Herkes ölecek bu şekilde. Ancak Allah Celle Celaluhu o hay kayyumdur muhtemelen. Ya. Hüvel hayyül kayyum. Ya. Hüvel hayyül kayyum. Elif, la, mim. Da geliyor muhtemelen. Hüvel hayyul kayyum. Hay, ebedi hayatı olan, kayyum olan, bu denge düzeyi kontrol eden, yöneten, yönlendiren Allah bir muhtemelen böyle. İşte inabı bu muhtemelen, Allah'a dönüş muhtemelen böyle. Allah'a kaçış. Meryem diyor, fefiru ilallah. Fefiru ilallah. Allah'a kaçın. Firarın Allah'a. Fefiru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın muhtemelen böyle. Yani her şartta kaçın, kaçın, Allah'a koşun. Üdünün Aleyhisselam denecek ki bunlara şimdi mahşerde, bunlara mahşerde. Yani dünyada demek ki evvabin hafiz böyle. Allah'a yönelmiş, Allah hududunu korumuş, haram helalı bilmiş, sınır aşmamış. Sonra Allah'tan gaybı olarak dünyadan korkmuş Allah'tan ki o Rabbül Alemin'dir, Hayyül Kayyum'dur, Mülkü'ne Malik'idir muhtemelen böyle. Her zerre onun emri tasarrufunda, her zerre muhtemelen. Yani bir virüs başıboş değil, vallahi değil, billahi değil muhtemelen böyle. Değil muhtemelen böyle. Yani bir virüs başıboş değil. Yani böyle. Haşa Allah'la olamaz muhtemelen. Yani bir virüs başıboş olsun, birisi insana girsin, hasta etsin, öldürsün. Yok bu yağmur yok muhtemelen böyle. Al melem kayyumi, bu kayyumi böyle böyle. Bu kayyumi bu şekilde. Denecek ki bunlara yukallühüm, burada mahsubun emeli. Üdühülüha bi selam. Ey kullarım, girin bakalım cennete selamet ile. Üdühülüha bi selam. Girin bakalım ebedi selamet ile böyle. Bu selam iki anlama geliyor. Bir Allah'ın selamı, bir de meleklerin selamı karşılamaları bunların böylece böyle. Bir artık ebedi selamette. Ebedi selamet muhteremdir. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, ağrı yok, sızı yok, sancı yok, keder yok, elim hiçbir şey yok muhterem böyle, böyle. Soğuk yok, aşırı sıcak yok muhterem böyle. Her şey bol bol bol. Çalışmak yok, market yok, pazar yok muhterem böyle ya. Her şey bol bol bol muhterem. Elbise yemyeşil ipekleri muhterem. O köşkler, saraylar, bağlar, bahçeler, akarsular, o meyveler, o kuş sesleri muhterem böyle. Her şey bol bol bol. Ve bir de ebedi selamet. Yani sıhhat, sağlık, ömür muhterem. Aynı yaşta kalma böyle. İnsan kilit almıyor. Yani yemyeşil bol. Meryem buyuruyor, kulum işiniz yeni ma kuntum ta'melun. Ama kilamı yok muhtemelen böyle. O koku yok cennetin muhtemelen. Ye iş böyle. Bol bol her şey böyle. Ne kilamak var, ne yer çekimi var. İsteniz havada uç, isteniz yürü böyle. Artık cennet ebedi mekan makam muhtemelen böyle. Huzur, arkadaşlar, akrabalar, yakınları, çevresi. Tabi böyle gelecekler muhtemelen böyle. Arada konuşacaklar, sohbet yapacaklar. Zalik yemin hulut diyecekler bugün ebedi günü böyle. Bugün cennete girişte böyle melekler yemin hulut hulut yani ebediyet günü artık. Artık ebediyet var böyle böyle. Cennetin ağacı yaprağı solmuyor muhtemelen böyle. Şişe solmayacak. İnsanın yüzü solmayacak. Hastalığım yaşlanmayacak muhtemelen böyle. Orada her şey ebediyette böyle. Her şey bilete böyle. Anası, babası, kardeş, evlatı, yeğenleri, bütün çevresi böyle. Arkadaşları, sohbet arkadaşları böyle. Din arkadaşları böyle. Hep bir arada böyle. Lehü maaşların fiyya. Lehü onlar için var. Ne isterlerse cennete. Bak, yani şuşur yok muhtemelen. Sır yok böyle, liste yok. Lehü maaşların fiyya. Ne isterse insan cennette var mı? Ne isterse böyle. Kimse tek bekar kalmayacak muhtemelen böyle. Herkese eşi olacak muhtemelen böyle. Her insan eşini çok sevecek böyle. Bu şekilde devam edecek ama böyle. Erkek de kadın da muhtemelen böyle. Her aradığını onu da bulacak muhtemelen böyle. Ahlakı, güzelliği, boyu postu, yaşantı her şeyi böyle. Sonra yok ya arada bir münakaşaya bir sebep yok muhtemelen böyle. Uyku yok cennete, ev iş yok. Çamaşır yok, ütü yok, yemek yapmak yok, bulaşık yok böyle, ev temizliği yok böylece. Her şey doğal, her şey doğal, her şey doğal muhtemelen böyle. Her şey doğal bu şekilde. Böyle sonsuz mutluluk böyle. Eş arasında böyle. Devamlı mutluluk böyle. Yani her görüşmeyi sevecek de birine muhtemelenle. Bu devam edecek bu şekilde. İnsan ne isterse bak. Lehum, onun için vardır. Ma eşşâûne. Ne isterse. Uçmak için havada. Uç git muhtemelen böyle. Uç git böyle. Öbür cennete git. 8 cennet var böyle. Diğer cennet git böyle. Ne isterse bir yeme, içme, peygamber sohbetler böyle. Veledeyna mezid var. Ayetin sonunda muhteremler. Veledeyna mezid. Cennete daha ziyade bir şey var. Gizli ama kollarından böyle. Kollar böyle. Yani peygamberlerine bilemediği, meleklerine bilemediği, henüz şu an içinde olmayan şeyler var daha muhteremler. Nimetler var, mezid falan buraya böyle. Ruhsal zevkler muhteremler böyle. Evliya sohbetleri, ulema sohbetleri, kura hafızların böyle, Kur'an ziyafetleri muhteremler böyle. Sahabelerin, şehitlerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri. Otur bakalım cennette. Binlerce yıl uyku yok, işin yok, geç kalmak yok, ayak uyuşmuyor, yer çekim yok. Sonra mesafe farkı yok. Mesela peygamber otur, adam arasında mesela sohbet ediyor değil mi? En yakınında duyan, en uzak duyan, belki de kaç bin kilometre uzakta büyük cemaat var böylece, yani duyan muhtemelen böyle böyle. O manevi sohbeti, manevi sohbetler. Sonra abimiz selam gelecek mühterem. Yasin'de geçen mühterem, Rabbi Rahim'den selam gelecek öyle. Rabbim kuluna selamı verince, o Rabbimin selamı, Allah kelamı muhteremler, iştirak edilecek bunu böyle. Ama kulak değil mi? Bütün zerre duyacak bunu Allah kelamı muhteremler. Allah'ın selamını duyacaklar böyle. Artık cennette geçecek insanlar muhteremler böyle. Veren bu cevap, kulağım ben sen razıyım. Ben de razı mısınız? Razı ya Rabbi. İsteyin neyse benim kullarım. Ne isterim ya Rabbi? Her şey var, bol bol bol. Efendim işte bir gözü ağrısa ya Rabbi işte gözüm ağrıyor. Ağrımıyor muhteremler. Dişin ağrımıyor muhteremden. Tıraş yok böyle, berber de yok, kuaför yok burada muhterem böyle, böyle ya böyle. Yıkanma yok muhterem var, bakmam böyle. Yolda zahmet yok muhterem böyle. Yani evlilikleri de yıkanma yok muhterem böyle. Namaz da yok muhterem böyle. Oruç da yok namaz böyle. Hep dünyada muhterem böyle. Yani kısa şu ömürde. Yani şu kısa ömrü, yani dünyaya buraya çalışmaya geldik. Oranın hakkını ödemeye geldik muhterem böyle. Yani biraz bu dişimizi sıkavlandı işte muhtemelen böyle, sıkan böyle. Elden geldiği kadar inşallah Mevlamızı kullanmaya çalışalım. Gerçek olmaya çalışalım. Mutlaka olmaya çalışalım az cemaatimiz böyle. Ondan sonra artık o ebedi alemi muhtemelen böyle. Böyle. Tabii en sonunda Cemalullah muhtemelen. Tabii o konuya girmemiştim inşallah. Allah hepimize nasip edeceğinizi girmeye muhtemelen. Tam orada beraber istemiş şey inşallah. Orada inşallah sahibi nasip etsin cennette inşallah muhtemelen böyle. Hayat, o hayat muhtemelen böyle. Hayat muhtemelen böyle. Yani cehennem hayat değil muhtemelen böyle. Üst üstüne dar, sıkışık, ateş, zekum, darı böyle. Gayya, kar, su, hamim, gassak suları muhtemelen böyle. Cehennem Allah korusun böyle. O kadar pislik bir yer muhtemelen. Pis kokuları, irinler. Cehennem öyle. Ölüm diyor orada muhtemelen böyle. Onun için elden geldiği kadar hiç olmazsa hadi geçen günlerimiz geçti. İşte gelecek günlerimizi iyi çalışalım muhtemelen. Yeter Fatiha.